राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्गाश्रम में वैशाख शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2054 18 मई 1997 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम लगता है आपकी लालसा कम होने से इस धार में भी बेपरवाह होने से लगता है समय खुश लगा ली है मार्गे पर्यातुर मणिला भवन भी लभेद बहुत होते रहने बता बताई मणि मिल जाता पढ़ नहीं लेने बोलो तो तत्काल मानने में आ घड़ी है कितनी देर लगे ऐसे सब परमात्मा है कोई देर लगे मैं घड़ी कहता हूँ ये घड़ी है एक मैं कहता हूँ एक भगवान कहे तो दोनों में बड़ी इज्जत है क्या भगवान कहते वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा तो भगवान कहते हैं भगवान कहते हैं एक मैं कहता हूँ दोनों मेरी इज्जत ज्यादा है। मैंने कहा ये घड़ी है यार घड़ी है मन में फिर भगवान के वासुदेव सर्व अपना क्या अभी कोई आया नहीं हूँ कह दूंगा तो कहने में कुछ न कुछ आ ही जाएगी कह दूंगा निर्विकल्पता है ना हाँ। उससे ज्ञान अग्नि प्रगट होकर कर्म भस्म हो जाते हैं ये ठीक है क्या निर्विकल्प है कायदा नहीं है ये कायदा नहीं है नींद में क्या विकल्प रहता है गाढ़ नींद में निर्विकल्प गाढ़ नींद में क्या विकल्प रहता है बताओ निर्विकल्प से कर्म नष्ट हो जाए तो निर्गाढ़ नींद में क्या विकल्प रहता है तो मुक्ति होनी चाहिए। ये बातें विशेष ध्यान नहीं देते हैं लेकिन कहते हैं कि मन फुरना से रहित कर जो भी विधि से हो चाहे ज्ञान से ध्यान से चाहे कर्म से चाहे ज्ञान से खोए जिस किसी भी दिशा मन को निर्विकल करना है तो एक देश की बात कही हुई है ये सिद्धांत नहीं है कि निर्विकल परमात्मा प्राप्त हो गया। देखो अंतःकरण शुद्ध होने से परमात्मा प्राप्ति हो गई ये जो बात है ना कहने में ठीक है किसी अंश में ठीक भी है पर अंतःकरण से प्राप्ति होगी क्या जब कर्तृत्व ही नहीं रहता कर्तापन भी नहीं रहता तो कर्म रहेगा वहां कर्म रहेगा संप्रदान रहेगा अपदान अधिकरण रहेगा क्या जब कर्तृत्व नहीं है कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपदान अधिकरण 6 कारक है तो स्वतंत्र कर्ता सब में कर्तंत्र स्वतंत्र है तो कर्तृत्व जहाँ नहीं है वहां कर्ण रहेगा क्या जो केवल हम मानी है समझ नहीं बात तो हम क्या है हम राजी कर दिया आपने कह दिया हम राजी हो गए राजी हो मिलना क्या कह रहा हूँ तू विचार में आपने बताया था कि अंतःकरण काम करता है जैसे कूड़ा है कूड़े की जाति का ही वो है झाड़ू झाड़ू कूड़े की जाति का झाड़ू है झाड़ू से कूड़ा निकालने का काम तो मिल जाता है ना वो तो हो जाता है निकाल कर झाड़ू बाहर फेंक दे फिर तो ठीक है कूड़ा तो निकालने का काम देता है जरूर जरूर ये बुद्धि को उदय में मन नहीं है मन के एक अर्थ नहीं है बुद्धि का विचार उस विवेक से विचार से अपने जो जितना कूड़ा कर फैलाया है इसको दूर कर सकते हैं मानो हमारी बनाई हुई जो गलतियां गलतियां हैं उसे दूर कर सकते हैं, परमात्मा दूर तो कर सकते हैं। बाद में जब शुद्ध हो गया पूरा रहा इधर तो सफाई तो आ गई अपने आप ध्यान से। नहीं, शुद्ध होने पर कर्म से शुद्धि नहीं होती, पूरी पूरी शुद्धि नहीं होती। कर्म से अंतःकरण की शुद्धि होती है, अंतःकरण शुद्धि होने से परमात्मा की जिज्ञासा जागृत होती है, परमात्म तत्व की जिज्ञासा वो शुद्ध होने से पैदा होती है, अशुद्ध होने से वो नहीं होती। तो उसमें कर्म गुरु काम की चीज है, परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती। कर्तापन नहीं रहित नहीं होता, अंतकरण की शुद्धि से कर्तापन से रहित नहीं होता। कर्तव्य अंतकरण अशुद्धि क्या है? आप कहो तो मंत्र विक्षेप बराबर ये कहो भाई, सीखी हुई बात है। अच्छा, मन थिर रहे स्थिरता हो जाएगी तो स्थिरता से सिद्धियां होगी परमात्मा प्राप्ति होगी। योग दर्शन में कहा है ध्यान धारणा ध्यान समाधि, तीनों को कहता है संयम। विभूति पाद में संयम का ही वर्णन है, चार पाद है योग दर्शन के, तो विभूति पाद में संयम का वर्णन है। ये देखो आठ अंग है योग के, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। उस आठ में पांच तो आ गए पहले साधन पाद में। पहला जो है यम नियम आसन प्राणायाम आगे धारणा ध्यान समाधि आया है विभूति पाद में, या आठ अंग एक पाद में नहीं आया है। धारणा ध्यान और समाधि त्रय में एकत्र संयम, इन तीनों का नाम है संयम। सूर्य संयमाद भुवन कोष ज्ञानम और चंद्रमसी तारा व्यूह ज्ञानम कंठ उपास कंठ कोप में प्रवेश करने भुक्षा पिपाशा निवृत्ति, ये सिद्धियां बताइए। विभूति पाद में सिद्धियों का वर्णन है, सिद्धियों में ध्यान धारण और समाधि तीन करनी पड़ती है। समाधि में सभी सिद्धियां होती है, समाधि से परमात्मा प्राप्ति हो जाए, नियम नहीं है। समाधि परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाला अगर करे तो परमात्मा प्राप्ति में मदद मिलेगी, जरूर मिलेगी। उस जितना अंतर शुद्ध होगा, भाव जितने शुद्ध होगा, उतनी मदद मिलेगी परमात्मा प्राप्ति में। पर परमात्मा की प्राप्ति तो खुद को होगी, स्वयं को होगी, या अंतकरण आदि को नहीं होगी, स्वयं को होगी। ये जो प्रक्रिया ग्रंथ है ना, ये प्रक्रिया ग्रंथ बड़े अच्छे हैं, ठीक है, परंतु जो तत्व से उत्साह आता है जिसको मुक्ति करना हो, मेरी समझ में बस्ते में नहीं पढ़ना चाहिए। समाधि विद्या में पढ़ जाओ, पढ़ने में तो वर्ष लग जाएगी, तो हवा मिलेगा नहीं। सीखी सीखी बातें होती है, एक एक दो दो की तरह है, ये सीखी हुई बात है। अच्छे अच्छे विद्वान हो जाए, बहुत बातें ज्ञान संग्रह हो जाएगा, बहुत सा बातें बहुत आ जाएगी, सुनाने में काम आ जाएगा, व्याख्यान में काम आ जाएगा। मैं निंदा नहीं करता हूँ, मैं तो मेरी गीत में बात कहता हूँ। हाँ, अंदर तो लगने तरफ लगे हुए हैं, ये क्या किस लगे, आवाज में ये बैठे हैं किस लगे है? तो सबको प्रभाव जाते हुए जाइए, नहीं लगने की अपेक्षा लगने वाले में बहुत विलक्षणता विचित्रता अच्छी बात है। क्योंकि कभी रुचि हो गई, अरे नहीं लगने वाले रुचि नहीं होती, बैठ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, तो ये विलक्षणता तो हो गई। तत्व की प्राप्ति है वो परंपरा से है, अपने वेदांत ग्रंथ हमें बहिरंग साधन अंतरंग साधन बताया है, बहिरंग साधन है अंतरंग साधन है आठ, अंतरंग साधन है ये तीर्थ आदि, बहिरंग साधन है आठ, हमें फिर श्रवण है उसे वो मनन है निर्दर्शन है तत्व प्रदर्शन शोषण है, एक एक ही अंतरंग है। तो ईश्वर हरि को जाएगा, ये प्रक्रिया है, प्रक्रिया एक नहीं होती है, प्रक्रिया कई तरह की होती है। एक प्रक्रिया वो प्रक्रिया है, इसी दूसरी प्रक्रिया भी है, तीसरी प्रक्रिया है, इस बार ज्ञान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, लय योग, मंत्र योग, राज योग, कई योग है, ये प्रक्रिया ही नहीं और क्या है, उस परमात्मा प्राप्त करने का तरीका है। वास्तव में हमारी उत्कट अभिलाषा है वो, उसके बिना हम चैन से नहीं रह सकते, प्राप्ति हो जाएगी। आप जब पढ़े हुए हो चाहे अपढ़ हो, केवल उत्कट अभिलाषा, कैसे मिले, क्या करूं, कैसे हो, कैसे हो, जो जान करके समझ कर करेंगे उसी की अपेक्षा बेसमझी से करा जल्दी होगा काम। मेरी अटपटी बात है, मैं आपको भरमाने के लिए नहीं कहता हूँ, नीयत मेरी खराब नहीं है, वचन खराब हो जाए भूल आ जाए, बात अच्छी भूल जाए, समझ में नहीं आया, ऐसी बात तो ठीक है, नीयत खराब नहीं है। बताओ नीयत खराब है क्या? तब अब भूल तो पूछा तो माफ कर दो, अपने संसारी और छोड़ने से दो कैसे रहेगा? कबीर मनवा एक है, भावे जान लगा, भावे हर की भल के, भावे विषय कुमार, संसार का अभिलाषा होते हुए अभिलाषा कहाँ ठहर भी जाए, भगत ही नहीं है अभिलाषा का, तो एक तो विलंब नहीं है। देखो उत्तर तो जरा मेरे को आता है, क्यों बहुत वर्ष यही काम किया है मैंने, और कहाँ काम किया बताओ, कोई धन कमाया नहीं, कुछ ब्याह किया नहीं, कोई मकान बनाया नहीं, कोई धन इकट्ठा किया नहीं, बातें बनाई और क्या करूं, उम्र में बातें ही बढ़ाई, बातें बनाएंगे, बातें बनाने तो आती है। देखो खूब ध्यान दे, सुनो में जितने की जो क्रिया होती है और जो पदार्थ है ये प्रकृति है, और क्रिया और वस्तु के सिवाय क्या है? जब क्रिया रहित हो जाए, वस्तु से रहित हो जाएगा तो क्या होगा? तत्व ही मिलेगा और क्या होगा? प्रकृति जन तो क्रिया पदार्थ ही है यार, पदार्थ में त्याग कर यार क्रिया रहित हो गया तो क्रिया रह, नाम याद नहीं उसमें है, एक त्रिक्षा विकल्प से निरोधनम, क्या नाम है, एक है अभी नाम याद है, दो है, एक लघु वाक्य वृत्ति, लघु वाक्य वृत्ति बड़ी महत्व वाक्य वृत्ति, वाक्य वृत्ति ग्रंथ है, उस वाक्य वृत्ति में कहा है कि उस धर्म में एक संकल्प पैदा हुआ, जैसे अभी हरिद्वार याद आया, हरिद्वार याद करके बीकानेर याद आ गया, इतने प्रयागराज आ गया, तो जो पहला संकल्प हुआ और दूसरा संकल्प उत्पन्न होता है उसके बीच में जगह रहती है, ये बताया वाक्य वृत्ति में, तो बीच में जगह है, तत्र ब्रह्म निराकुलम, वहां शुद्ध ब्रह्म रहता है, ये बताया है। पूर्व नष्टे पूर्व विकल्प हेतु यहां से नोते उत्पन्न से नोते, पहला विकल्प नष्ट हो गया, दूसरा विकल्प पैदा हुआ, उदय नहीं हुआ, पहला नष्ट हो गया, उसके तत्र ब्रह्म निराकुलम साफ लिया है, वह ब्रह्म है, शुद्ध ब्रह्म है, वह शुद्ध ब्रह्म है, तो शुद्ध ब्रह्म तो क्या करे कि संकल्प संकल्प छोड़ दे, दूसरा संकल्प उठे पहले, तो पहले जाओ उसमें लिखा उपाय, एक क्षण विकल्प से निरोध न, एक क्षण दो क्षण तीन क्षण ऐसा विकल्प निरोध करो, प्रबंध प्राप्ति हो जाए, शंकर चाहे वाक्य वृत्ति ग्रंथ, वाक्य शुद्ध होगा, वाक्य वृत्ति ग्रंथ याद है, वाक्य शुद्ध होगा, वाक्य वृत्ति लघु वाक्य वृत्ति कैसे लिखा है, तो ये ठीक है, आचार्यों ने लिखा वो ठीक है, वैसे करो, अब मेरा विचार हुआ तो मैं तो कहता हूँ चुप हो जाओ, चुप होने से आप हो जाए, अब स्वाप कहाँ स्थिति होगी, जब कोई फूरना नहीं, कोई अपने साथ में ना तो रहे व्यक्ति, ना रहे वस्तु, ना रहे क्रिया, आप स्वयं वस्तु से व्यक्ति से क्रिया से रहित हो जाओ, परमात्मा प्राप्ति, और क्या होगा बताओ, आप क्या होगा, खूब विचारो, जितने वेदांत ग्रंथ है ग्रंथों के अनुसार विचार करो कि वस्तु व्यक्ति, वस्तु और क्रिया दो ही है, पर व्यक्ति भी एक देख लो, कोई व्यक्ति भी याद नहीं, वस्तु भी याद नहीं, क्रिया भी नहीं है, तो क्या होगा, स्वरूप स्थिति हो स्वतः स्वतः, क्योंकि स्वरूप तो नित्य प्राप्त है ना, अप्राप्त है नहीं वस्तु। प्राप्त के ऊपर क्रिया और पदार्थों से छाए हुआ आवरण है, क्रिया और पदार्थ, तो क्रिया और पदार्थ है, अरे क्रिया पदार्थ रहे हुए स्थिति न किंचित चिंतित आत्मसंस्थम बना कृत्वा न किंचित चिंतित पच्चीस वर्षों की छठे अध्याय का कुछ भी चिंतन न करे एक परमात्मा है। अब ये न हो तो अगर ये छब्बीस अश्लोक ये तो ये तो निस्तरती मनस्तन से मन से रंग तत्स्त तो नहीं मेरे आत्मनिय वसन में वहां से लाभ लगातार है लगातार है ये होता है अभ्यास होता है इसमें असमर्थ हो तो नहीं तो सदैव सदैव ऊपर अमेर उपराम हो जाओ विरोध नहीं बताया उपराम बताया विरोध में सत्ता आती है सत्ता नहीं होती है विरोध उपराम हो जाओ शनै शनै ऊपर अमेर बुद्धिया दृष्टि आदि संस्तम न किंचित विचिन्ते जो शंकराचार्य महाराज का है ना वो सामान्य अरे विषयों में कह दिया ये उद्योग बता दिया बात वही है नहीं उपराम हो यार तो उपराम बताया मानो एकाग्र है स्थिर करने का उद्देश्य नहीं स्थिर करो ऐसा नहीं है मन को स्थिर करो मन को एकाग्र करो स्थिर करो वो नहीं बताया स्थिर करने में अस्थिरता दृढ़ होती है मार्मिक बात है साधु के लिए स्थिर करोगे ना तो चंचलता दृढ़ होगी उपराम हो जाओ न राग न द्वेष न हर्ष न शोक न अच्छा न मंदा उपराम हो जाओ तो उपराम होने से संबंध छेद होता है और विरोध से संबंध जुड़ता है संयोग करने से वियोग दोनों में जुड़ता है मानो भगवान के साथ बैर किया उनका भी कल्याण हुआ प्रेम किया उनका भी कल्याण हुआ ना बैर किया ना प्रेम समझ में ही नहीं पूरा कल्याण नहीं हुआ ऐसे परमात्म तत्व के साथ में द्वेष करो विरोध करो तो कल्याण होगा और योग करो तो कल्याण होगा योग विरोध ना करो उपराम हो तो प्राप्ति हो जाएगी और क्या हुआ संसार से समझे माया प्रकृति से प्रकृति के कार्य से उपराम होगा तो परमात्मा स्थिति स्वतः है वह स्थिति अब भी है क्रिया और पदार्थ दृष्टि रहने से वो प्राप्ति नहीं हो रही है प्राप्ति है अप्राप्त तो नहीं है परमात्मा तो अप्राप्त नहीं है नित्य प्राप्त है तो नित्य प्राप्त है क्या है जो अप्राप्त है उसको प्राप्त मान लिया ये बाधा है इस बात ये बात है प्रत्येक ये जीती वस्तु है प्रत्येक क्षण जा रही है बच रही है एक क्षण भी स्थायी नहीं है निरंतर जा रही है निरंतर जो निरंतर खत्म हो रही है उसको जो है मान लिया ये बाधा है सीधी सारी बात है अगर आप हम जितने हैं अपनी माँ के पैदा हुए जैसे थे क्या अभी वैसे तो किस वर्ष में किस महीने में किस दिन में बदले तो आप अंत मानना पड़ेगा निरंतर बदलना ही बदलना है सिवाय बदलने का कुछ नहीं है इनमें बारीकी से देखो तो स्थूल सा देखे तो व्यक्ति दिखेगा मुस्त वस्तु दिखेगी और क्रिया साथ दिखेगी सूक्ष्म देखो तो वस्तु नहीं दिखेगी क्रिया ही दिखेगी केवल बदलने का नाम ही वस्तु है नहीं स्थूल से वस्तु ही है बदलती है वस्तु बदलती है यूं दिखता है नहीं तो वस्तु बदलने का नाम ही वस्तु है उत्पत्ति विनाश दो है तो उत्पत्ति स्थिति प्रलय तो स्थिति है ही नहीं स्थिति है ही नहीं बदलने का क्रम वो स्थिति कहते हैं बदलने का जो क्रम है उसे नाम स्थिति कहते हैं स्थिति कहाँ है स्थिति तो है स्थिति हुई नहीं है नहीं होगी नहीं हो सकती नहीं कभी स्थिति होगी तो नाश कैसे होगा स्थिति होगी तो नाश कैसे होगा अरे स्थिति होती नहीं सीधी सही बात है केवल कुछ नहीं है नाश का प्रवाह है नाश की तरह प्रवाह है उस प्रवाह का नाम ही स्थिति है प्रवाह का नाम स्थिति जैसे गंगा जी को कहते कि कल वाली सीढ़ी पर ही है गंगा जी तो कल की जगह ही है कल की जगह बहती है, बहती कहते कल जगह ही कहते हैं, तो कल की जगह है तो बहती कैसे है, बहती तो कल की जगह कैसे है, इससे संसार है कल हर जैसे ही है, कल हर जैसे कैसे है, इस बह रहा है हरदम, कल है ही नहीं, ध्यान नहीं देते, ख्याल नहीं करते, प्रत्येक क्षण बह रहा है, प्रत्येक क्षण कोई किसी क्षण में कोई स्थिर नहीं है, काची काया मन अथिर थिर थिर काम करंद, जो जो नर भिदड़ के भरे तो जो काला संत का रास्ता है, मेरा काम कमी हो रहा है, निरंतर बुद्धि घट रही है, उम्र घट रही है, प्रत्येक क्षण उम्र घट रही है, प्रत्येक क्षण मौत नजीक आ रही है, मात्र वस्तु के लिए नाश वाला दिन नजीक आ रहा है और रहने का दिन जा रहा है, मनुष्य 12 महीने हो गया ऐसा वर्ष गांठ बनाते हैं, वर्ष गांठ बने तो वर्ष भर बीत गया, इतने बड़े हो गए, अरे बड़े हो गए छोटे हो गए, ख्याल नहीं, ख्याल ही नहीं है, अब बड़े हो रहे हैं जो क्या ख्याल करे, वर्ष गांठ मना हुए आनंद मना हुए तो वो तो मेरी टेबर से बड़े हो गए है क्या, ख्याल ही नहीं है इधर, आप बिचारो तो मारे पढ़ाई में बात आती है ना कथा में बात आती है, कथा मेरे सुनने की बात कहाँ आते है, व्याख्यान सुनो कथा सुनो और पढ़ाई करो, पढ़ाई में आती है ये बात, जो सच्ची बात है ही नहीं, अब इसको स्थाई मान कर ही पढ़ रहे हैं, स्थाई मान रहे हैं, मूल बात है तो मूल जो मूल बात है उसको तो पकड़े हुआ है, उसको पकड़े रहते हैं उसको स्थाई है ये मान करके, अब वो पढ़ाई कर रहे हैं, मूल बात वैसे पड़ी है, नहीं तो सबसे पहले ये बात है कि प्रत्येक क्षण मौत में जा रहा, प्रत्येक क्षण में मौत जा रही है, जितनी वस्तु है किसी क्षण में से नहीं है, निरंतर अभाव में जा रही, भाव रूप दिखे सब अभाव में, इसका नाशतों में देते भाव, इसका भाव विद्यमान नहीं है, नाशतो विद्यते भाव असत भाव, इसका भाव विद्यमान नहीं है, कभी विद्यमान नहीं रहता, कभी रहता ही नहीं, रहेगा ही नहीं, रह सकता ही नहीं, मानी ये तो हरदम जा रहा है, ये भी ध्यान आ जाए तो बड़ी अच्छी बात मिलती है, पर ख्याल नहीं आता, सही उठी मान करके स्थाई मान कर काम कर रहे हैं, पढ़ाई करते स्थाई मान कर करते हैं, सही स्थाई है हम रहते हैं पढ़ते हैं, हो गए बूढ़े हो गए हो गए, पढ़ते बोलते हैं पढ़ते हैं, ख्याल नहीं करते, पढ़ाई करते हो भी नहीं करते करें, तो वास्तव में प्रतीक्षा से जा रहा है, तुम ये है तब तक काम कर लो अपना, तूर्णम यते तो न पड़ते मृत्यु जाओ, जब तुम मौत में हो तूर्णम जल्दी करो, जल्दी करो, क्षण में पल में प्रलय होगा, फिर वो कब पट निकल जाएगा, फिर क्या होगा, आज पता है आज पूरे जी जाएंगे दिन भर, न जाने कब श्वास निकल जाए, तो ये काम तो अभी करने का है, सबसे पहले जिस दूसरा काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, इधर करते हैं, इधर करते हैं, इसमें ख्याल नहीं, तो सारे भाई बहन को चाहिए अभी तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्ति हो जाए, परमात्मा प्राप्ति कल्याण हो जाए, तत्व से पहले करना है, ये पहले करना है, पीछे देखा जाए जो जगह है, ये शरीर है ये उसके लिए मिला है, और शरीर में योग्यता नहीं है, यही एक ऐसा है जो परमात्मा को अपना कह सकता है, अपने को परमात्मा कह सकता है, और कौन कहेगा, देवताओं को तो भगत नहीं है, सुख आगे नरक में दुख आगे भगत नहीं है, दूसरे लगे जोड़ हुए कौन कहे, एक मनुष्य ही है ये भगवान को कह सकता है, भगवान मेरे मैं भगवान का हूं, एक ही और किसमें ताकत है शिवाय मनुष्य के, मनुष्य भाई शरीर हो चाहे बहन शरीर हो, मनुष्य तो भगवान को अपना कह सकता है और कोई नहीं कह सकता, देवता तो सुख भोग में लगे नरक है, और थोड़ा सा ये दुख भोग में लगे हुए सुख दुख भोग तो बोल भगत ही नहीं दूजा कब कहे परमात्मा को, ये इसमें जो भोग है एक इसमें बात है, देखो हमारे को कई बातें संतों से मिली है, कई बातें पढ़ाई से मिली है, मन पढ़ाई की अपने संतों से विशेष मार्मिक बातें मिली है, संतों से मार्मिक बढ़िया बातें मिली है, ये जो जा रहा है ना शरीर, तो शरीर जा रहा है ये ठहरता है ही नहीं। ये दृष्टि बहुत अच्छी है। तो क्या कह रहा था, भूल गया। तो संतोष मेरी बात पर कह रहा था, किस बात पर कह रहा था, पहले क्या कह रहा था। हाँ, और दूसरे सुख भोग में लगे, तो सुख ऋतु भोगने में लगे हुए हैं। वह बात याद आ रही। देखो, ये सुख दुख भोगना है ना, ये बारी बारी कभी सुख और कभी दुख, कभी सुख और दुख भोगने में समय बर्बाद हो जाएगा। संतोष बात क्या मिली है कि अनुकूलता प्रतिकूलता है, दोनों साधन सामग्री है, ये भोग सामग्री नहीं है। ये बात कह रहा था। सुखदायी सामग्री भी साधन है, दुखदायी सामग्री भी साधन है, और सुख दुख भोग मान रखा है। प्राय मैंने सुख दुख भोग है, अपना पाप पुण्य का फल है, पुण्यों का फल सुख भोग रहे हैं, पापों का दुख भोग रहे हैं। अरे भोग योनी है ही नहीं है, ये हमारे पुस्तकों में थी, मैंने देखी ऐसी। अपनी पुस्तकों तो मिल जाएगी, पर हरेक पुस्तकों में पढ़ाई में आप वो तो बताओ, सोचा जो सुखदायी दुखदायी परिस्थिति है, केवल साधन है, केवल शुद्ध साधन है, और केवल भोग मानते, केवल भोग साधन है ही नहीं। ये पढ़ाई महदूस लोगों में है, सुख दुख भोग है, साधन तो नहीं है। साधन भजन ध्यान करो जब तक, ये साधन है। बोलो, आप इतनी पढ़ाई करी है, बताओ है? हाँ, देखो, अरे वास्तव में क्या है कि सुख दुख है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति, ये साधन है, ये कर्मयोग का साधन यही है। सुख दुख है, यही साधन है। कोई साधन सामग्री मनुष्य शरीर में केवल साधन सामग्री है, भोग है ही नहीं, भोग योनि है ही नहीं है। साधन मनुष्य भोग योनि नहीं है, स्वर्ग अंदर की भोग योनि है, स्वर्ग से लाल भोग योनि है, मनुष्य भोग योनि नहीं है। जो केवल भोग ही मानता है, अब पहले मूल में ही सवाल हो गया, साथ भोग योनि है ही नहीं। अनुकूलता भी साधन, प्रतिकूलता भी साधन, केवल साधन ही साधन, केवल साधन ही साधन। सुख आया तो उपकार करो, दूसरों का हित करो, दुख आया तो मन से सुख की इच्छा त्याग दो। तो सुख की इच्छा त्याग दोनों में आया, त्याग उपयोग क्या हुआ कि सुखदायी परिस्थिति मिले, धन धान्य चीज वस्तु, तो वो भी दूसरों का हित करने के लिए, तो हित करने के लिए त्याग आया। अगर दुखदायी परिस्थिति हो तो सुख की इच्छा न करना, तो सुख की इच्छा न करना और सुखदायी इच्छा न करना बंद होना नहीं, सुख के साथ संबंध विच्छेद हुआ ना। मानो सामग्री सुखदायी सामग्री आई है तो उसके द्वारा दूसरों की सेवा करना, अगर दुखदायी सामग्री है तो सुख की इच्छा न करना, तो दोनों में सुख का त्याग हुआ कि नहीं, तो ये उपाय नहीं है, ये बंधन है। यही बात है, दुख छूटे कैसे, सुख आवे कैसे, असली बंधन है ये। ये पशुओं में ही है, मनुष्यों में भी है, वृक्षों में भी है, जड़ में ही है, जल तल थल सब में है, किस में नहीं है बताओ। तुम्हारे उपयोग करना है ना, ये साधन सामग्री है। ये बात बताई ना, मैं संतों से मिली है मेरी बात है, ये पुस्तकों नहीं आती। भोग बताएंगे, भोग है सुख दुख भोग है, ये सच्ची बात भोग है, मैं भोग है भोग योनि वाले के लिए, साधन योनि साधन है, भोग नहीं है। साधन तो जो कुछ है वो साधन योनि, केवल साधन ही साधन है। नारायण नारायण।